Poniedziałek, 5 dzień sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Ten poniedziałek zaczynamy od serwisu Trójki. Romuald Wójcik. W Odrze znów pojawiły się śnięte ryby. Organizacje ekologiczne apelują o ochronę rzek. Młoda bokserka Julia Szeremeta mówi, że idzie po finał. Medal ma już w kieszeni. Pytanie teraz, z jakiego kruszcu? W całym kraju od rana trwa policyjna akcja Prędkość. Po 2 latach od katastrofy ekologicznej w Odrze znów pojawiły się śnięte ryby. W kanale Gliwickim wzrosła liczebność złotych alg. Międzyresortowy zespół ma dziś opracować strategię dalszych działań. Z badań przeprowadzonych przez Greenpeace i Towarzystwo na Rzecz Ziemi wynika, że poza Odrą również wody Wisły są zagrożone pojawieniem się złotej algi, mówi rzecznik Greenpeace Polska Katarzyna Bilewska. Kopalnie zrzucają do Wisły więcej zasolonych ścieków niż zrzucają do Odry. Taka katastrofa, która wydarzyła się w Odrze, jest możliwa również w Wiśle, jeżeli złote algi będą miały sprzyjające warunki do rozwoju. Trzeba jak najszybciej ograniczyć pozwolenia na zrzut zasolonej wody z kopalń. Organizacje ekologiczne domagają się podjęcia pilnych działań na rzecz ochrony rzek. Od złotych alg zdecydowanie wolimy złoty medal. Na olimpijski krążek w boksie czekaliśmy 32 lata od 92 roku i igrzysk w Barcelonie. 21-letnia pięściarka z Lublina Julia Szeremeta awansowała do półfinału turnieju w Paryżu w kategorii 57 kg. W ćwierćfinale pokonała Portorykankę Ashleyan Lozadę Motte i zapewniła sobie co najmniej brąz. No, czułam się świetnie, byłam szybsza, ręce nisko, to co lubię najbardziej, czyli mój styl, pewność siebie, ale to nie jest tak, że nonszalancko podchodzę do przeciwniczki. Ja się nie zmęczyłam, wydolność mam, świetną kondycję. Tak naprawdę chyba na pierwszej walce najmocniej się zmęczyłam, ale kondycyjnie w ogóle nie czuję, że boksuję 9 minut. Przyjechałam tutaj po medal, tak zrobiłam, teraz zapowiadam, że idę po finał. W półfinale Julia Szeremeta zmierzy się z Nesty Petersio z Filipin. Dziś za 3 godziny o półfinał powalczą ze Słowenią nasi siatkarze. Nie za 3 godziny, ale już w drodze do pracy noga z gazu. Trochę też dlatego, że w całej Polsce od rana trwa policyjna akcja Prędkość. To właśnie zbyt szybka jazda jest najczęstszą przyczyną wypadków, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z powodu właśnie nadmierną prędkością. Do akcji włączą się również policyjne grupy SPID, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Tym razem nie chodzi o wymianę wakacyjnych turnusów, jest to akcja międzynarodowa koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. Ostrzeżenia przed podróżami na Bliski Wschód ponawia MSZ. Rzecznik resortu Paweł Wroński przypomniał, że Iran zapowiedział odwet na Izraelu za zabicie przywódcy Hamasu. Jest napięcie, dochodzi do ostrzału, w związku z czym w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, nie powinni się znajdować nasi obywatele. My o tym uprzedzamy, informujemy i mamy nadzieję, że nasi obywatele są racjonalni. Więcej wojska na Bliski Wschód wysyłają Stany Zjednoczone. W regionie mają zostać rozmieszczone samoloty i okręty wojenne, mówi rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Kiedy najwyższy przywódca Iranu grozi zemstą, musimy to potraktować poważnie. Nie wiem co ani kiedy zrobią, ale musimy być na to przygotowani. Musimy mieć możliwości w regionie, by pomóc Izraelowi się bronić i bronić naszych ludzi oraz naszych interesów. Amerykański portal Axios informuje, że atak Iranu może nastąpić już dziś. Z kolei telewizja Sky News Arabia podaje, że odbędzie się 12 albo 13 sierpnia. Pożałujecie, mówi do uczestników zamieszek w Wielkiej Brytanii premier Keir Starmer. Na Downing Street szef rządu powiedział, że zadymiarzy spotka sprawiedliwość. Wybite szyby, podpalenia, ataki na policjantów, rasistowskie okrzyki. Dla tych, którzy w tym uczestniczą, premier Starmer ma ostrzeżenie. Gwarantuję, pożałujecie, że bierzecie udział w zamieszkach, czy to bezpośrednio, czy to podgrzewając emocje w sieci. Rząd zapowiedział dodatkowe środki bezpieczeństwa wokół meczetów. Tym, którzy czują, że są na celowniku ze względu na kolor skóry czy wyznanie, mówię, wiem, jakie to musi być przerażające. Chcę, żebyście wiedzieli, że ten agresywny tłum nie reprezentuje naszego kraju. Spotka ich sprawiedliwość. Zamieszki to efekt niedawnego ataku nożownika w Southport. Zamordował 3 dzieci. Potem nadeszła fala internetowej dezinformacji, która według policji podgrzała nastroje. Chodzi o nieprawdziwe doniesienia, jakoby podejrzany był uchodźcą i muzułmaninem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pierwsze myśliwce F-16 w barwach Ukrainy zaprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ogłosił też początek nowego etapu w rozwoju sił powietrznych jego kraju. Od początku wojny rozmawialiśmy z naszymi partnerami o konieczności zamknięcia ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami i samolotami. Odbyliśmy setki spotkań i negocjacji, by wzmocnić zdolność naszego lotnictwa i obrony powietrznej. Często słyszeliśmy w odpowiedzi, że to niemożliwe, ale zrealizowaliśmy to, co było naszą ambicją. W środę na Ukrainę przybyło 10 samolotów F-16 z zapowiadanych 79. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajrzyjmy do prognozy pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. I cóż, chciałbym mieć lepsze informacje dla tych z Państwa, którzy właśnie w poniedziałek otwierają oczy na wakacyjnych wyjazdach albo właśnie pakują bagażniki i chcą rozpocząć urlopy w piękny, słoneczny dzień. Ten raczej taki nie będzie. Na zachodzie kraju szykuje się zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami właśnie na zachodzie pojawi się słaby deszcz. A na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie już duże i tu prognozowane są opady deszczu oraz burze. Alerty IMGW dotyczące burz wydane są dla wielu powiatów, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 14 stopni na Podhalu i 18 w centrum oraz na północy do 23 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, to szczególnie w czasie burz, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień, wciąż wakacyjny Snow Patrol na początek spotkania w porannej audycji. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Yeah. Julia Szeremeta zachwyca, ale z kilku medalowych szans polskich sportowców w niedzielę. Wczoraj udało się zagwarantować, no właśnie, tylko ten jeden pięściarski medal. A do tego siatkarki wpakowały się na zespół Stanów Zjednoczonych w ćwierćfinale swojego turnieju. No i rzut młotem nie jest już naszym sportem narodowym. Szczegółowe analizy i zapowiedź dzisiejszych startów biało-czerwonych planujemy na 7:15, wtedy w trójce Studio Igrzysk Olimpijskich. Ale w ramach olimpijskiej wciąż atmosfery zaprosimy dziś Państwa również na opowieść o kobietach w sporcie, tych zachwycających w Paryżu i tych, które akurat w tegorocznych igrzyskach nie startują. Naprawdę długo się zastanawiam nad moimi interakcjami z innymi ludźmi i tym, jak sprawiam, jak oni się czują. Nie wiem, kiedy to się zaczęło. Nie jestem do końca pewna, od czego to się zaczęło. Myślę, że zawsze zachęcano mnie do bycia sobą i już w młodym wieku musiałam zaakceptować to, kim jestem, ponieważ straciłam wszystkie włosy. To Olivia Apps, jedna z bohaterek olimpijskiej rywalizacji w Paryżu, ale odwiedzi nas dziś także m.in. Monika Pyrek, tyczkarka, medalistka Mistrzostw Świata. I to będzie po 8:00, bo w ramach wakacyjnej przerwy parlamentarnej nie będzie rozmowy politycznej bez uników. Mówiłem już Państwu w zeszłym tygodniu słów kilka o planowanej nowej ekranizacji Lalki. No i jednym z haseł, które wtedy się pojawiło, były słowa producenta, który powiedział, że aktorzy odgrywający główne postaci będą, tu cytat, sexy. No i wywołało to krótką dyskusję w naszej porannej audycji, a dziś chcielibyśmy zająć się kolejnym wątkiem tego tematu, jak młodzież dziś odczytuje Lalkę. Jesteście team Wokulski czy team Łęcka? Uważam, że była bardzo skomplikowaną osobą i nie podoba mi się taki hejt, który na nią spada, ale wydaje mi się, że trzeba być też krytycznym wobec tej postaci. Szczegóły oczywiście jeszcze przed godziną 9:00, bo do 9:00 spędzamy czas z Państwem w porannej audycji i mamy też dziś w planach temat saunowania. Jest ciepło, są wakacje, czy sauna to dobry pomysł właśnie w taki lipcowy czy sierpniowy czas? Dużo lepiej zacząć przygodę z saunowaniem latem. Nie narażamy organizmu, który jeszcze nie jest przystosowany do takiej różnicy temperatur, czyli do tego, żeby zachorował. Czyli budujemy odporność organizmu właśnie latem po to, żeby jesienią nie chorować. No właśnie, ale szczegóły oczywiście w porannej audycji. Będziemy wszystkie tematy wyjaśniać i będziemy Państwa zapraszać do rozmów i dyskusji. No oczywiście nie zabraknie tematów zagranicznych i będzie, tak, będzie mniejsza gra. Będziemy rywalizować o to, który z słuchaczy lub która z słuchaczek wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ale to właśnie, na zakończenie. Na razie to, co my Państwu proponujemy, pojawi się na trójkowej antenie, a to Nosowska i Król. Można, utwór z pierwszego miejsca. Pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów i ostatniego notowania z piątku. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu. składać ciała w kostkę potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami chwytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębę, kaleczyć i łamać bez ciele. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. A gdzie czołówka? No rozbiegówki zabrakło, ale jak zwykle za poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Odpowiedzialny jest zespół dziś w składzie. Maciej Załęcki, który program realizuje, Staszek Perzyna odbiera od Państwa telefony. Bartosz Bielecki przygotował audycję i jej kolejne składowe punkty, a ja się nazywam Robert Grzędowski i teraz będę czytał. Przegląd prasy. Czy Gorzów Wielkopolski zmieni nazwę? Możliwe, że odpowiedź na to pytanie poznamy już we wrześniu. Trochę czasu jeszcze jest. A czytam o tym na portalu forsal.pl, bo trwają w Gorzowie Wielkopolskim konsultacje społeczne, a temat zmiany nazwy wywołuje całkiem dużo emocji. O taką zmianę zaapelował Komitet Obywatelski, a w listopadzie ubiegłego roku prezydent miasta Jacek Wójcicki podjął decyzję o przeprowadzeniu właśnie konsultacji społecznych. I one trwają dość długo, ale to między innymi dlatego, że głosy zbierano na formularzach papierowych także, nie tylko cyfrowo. No i te głosy z formularzy papierowych wymagają opracowania przed opublikowaniem pełnego raportu końcowego. Ten, jak już wspomniałem, ma być gotowy we wrześniu. A o jaką w ogóle nową nazwę dla Gorzowa Wielkopolskiego chodzi? No nie do końca będzie ona nowa, bo była już używana przez kilka miesięcy po wojnie. Funkcjonowała także na polskich mapach, gdy miasto było niemieckim Landsbergiem. To po prostu Gorzów, bez dodatku o Wielkopolsce, w której zresztą to miasto, jak podkreśla Komitet Obywatelski, nigdy nie leżało. I fakt prosty, mówimy tu o województwie lubuskim, nie wielkopolskim, więc może tę małą, lekko mylącą uczniów szkół podstawowych rzecz, gdy wskazują miasta na mapie, można zmienić. Może to wystarczający argument, rzeczywiście, ale w takim wypadku pewnie i Tomaszów Mazowiecki powinien zmienić nazwę na Tomaszów albo na Tomaszów Łódzki. No ciekawe, może Państwo mają jakieś uwagi do nazw swoich miast i sugestie, jak powinny brzmieć? Możemy pogdybać, jak to mówią. 2 2 i 7 3, to rzecz jasna, numer telefonu do kontaktu z nami. A ile trzeba zarabiać, żeby zbudować dom w 2024 roku? Odpowiedzi na takie pytanie szukamy na portalu rp.pl. A pierwsza część tej odpowiedzi brzmi: koszt doprowadzenia domu o prostej konstrukcji i powierzchni 100 metrów kwadratowych do stanu deweloperskiego można przyjąć w zależności od regionu, w którym powstaje, w przedziale od 500 do 600 tysięcy złotych. Wyjaśniający sprawę ekspert ekstradom.pl Wojciech Rynkowski przyjmuje dominujący model rodziny 2+1. no i to, czego może taka rodzina potrzebować, stąd te 100 metrów kwadratowych. I właśnie takie projekty cieszą się największą popularnością na naszym rynku, mówi ekspert. Koszt budowy jest tu oczywiście uzależniony od stopnia skomplikowania bryły domu, jego konstrukcji, wybranej technologii budowy, no ale można przyjąć, że w przypadku prostego domu będzie to kwota w przedziale od 500 do 600 tysięcy złotych. Mówimy o stanie deweloperskim, meble się nie liczą. Oczywiście cena będzie także uzależniona od regionu, w którym powstaje dom, na przykład w województwie lubuskim, będzie zdecydowanie taniej niż w Warszawie. Ale uśredniając i zaokrąglając, można przyjąć, że aby zbudować w tym roku dom dla rodziny 2 plus 1, potrzeba 600 tysięcy złotych i działki lub kwoty stanowiącej jej ekwiwalent pieniężny. Więc to już może być problem. Skrócę tu wywód eksperta i przeczytam Państwu wniosek. Dwie osoby z dzieckiem mogą sobie pozwolić na budowę 100-metrowego domu, korzystając z kredytu hipotecznego, o ile zarabiają w sumie dwie średnie krajowe, około 11 tysięcy złotych netto. Drogie to wszystko i jak widzę takie kwoty, to dochodzę do wniosku, że jest pewna grupa w naszym społeczeństwie, która ma jednak swoje własne uniwersum. Tak, mowa o politykach, bo Business Insider tworzy nam nowe powiedzonko. Tanie jak mieszkania posłów. O cenach rzędu 3 czy nawet 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania można już w zasadzie zapomnieć niemal w całej Polsce. Ba, w dużych miastach z trudem można znaleźć mieszkanie w cenie poniżej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Spośród miast wojewódzkich takie stawki są jeszcze tylko, jak podaje rynek pierwotny.pl, w nomen omen Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Opolu i Bydgoszczy. Czy da się więc w Polsce jeszcze kupić tanie mieszkanie? Na pewno dałoby się, gdyby sprzedawali je posłowie. Jeśli wystawiliby posiadane nieruchomości w cenach, jakie podają w oświadczeniach majątkowych, byłoby w czym wybierać. Sporo ofert mógłby wystawić na przykład poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Na cenę 100-metrowego mieszkania oszacował na 550 tysięcy złotych, to daje 5,5 tysiąca za metr, ale poseł ma jeszcze 11 innych, równie tanich nieruchomości. Przykłady to chociażby 34-metrowe mieszkanie w cenie 189 tysięcy, co znów daje mniej niż 5,5 tysiąca złotych za metr, albo 86-metrowe mieszkanie za 388 tysięcy, to już tylko 4,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Posłowie w oświadczeniach nie podają, w jakich lokalizacjach posiadają nieruchomości, ale Robert Kropiwnicki pochodzi z Legnicy. Obecnie średnia cena metra kwadratowego w tym mieście wynosi 9685 zł. Nie wiadomo jednak, czy tam zlokalizowane są mieszkania posła, więc proszę oczywiście jeszcze nie rzucać kamieniami. A pan Kropiwnicki to nie jedyny przypadek. Te średnie wartości za metr wynikające z oświadczeń majątkowych posłów są raczej niższe niż ceny rynkowe. Zazwyczaj podobnie jest i w przypadku słynnego domu na Żoliborzu, ale tu kwoty są już i tak astronomiczne. Ten problem z zaniżaniem cen nie jest nowy, czytamy na RP.pl, wskazuje się na niego od lat. Zdaniem posłów, z którymi rozmawiała redakcja Business Insidera, oczywiście nie RP, zaniżanie cen nie wynika ze złej woli, tylko różnej metodologii. Niektórzy parlamentarzyści wpisują wartości z umowy ubezpieczeniowej, inni kierują się własnym rozeznaniem na rynku, jeszcze inni sięgają po opinię rzeczoznawcy. No a wpisywanie takich starych wycen do oświadczenia jest postępowaniem wbrew wytycznym Biura Analiz Sejmowych. Ono wskazuje, że wartość nieruchomości powinna być szacowana w oparciu o aktualne dane rynkowe przez porównywanie cen nieruchomości o podobnym standardzie na tym samym obszarze. No, przepraszam, ale ja jakbym miał nieruchomość własną i wartościową, to bym takiej kwoty nie zaniżał, to bym się chwalił światu, że mnie stać. Do czego zachęcam posłanki i posłów. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.

Trójka. Instagram zablokowany w Turcji. Ten temat Państwu zapowiedziałem przed chwilą. Władze nie podały konkretnej przyczyny, ale według agencji Reuters ta decyzja może mieć związek ze śmiercią lidera Hamasu Ismaila Haniego. No i właśnie, światowa polityka sprawia, że biało-czerwoni przebywający na wakacjach w Turcji zdjęciami się nie pochwalą. Można żartować na ten temat, ale sprawa jest poważna. Wyjaśni wszystko Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Halo Michale. Nie mamy łączenia. No dobrze, to spróbujemy raz jeszcze za chwilę. Spojrzymy w takim razie na playlistę. O, rzeczywiście, przebojowo dzisiaj także. Utwór znany z pierwszej trójki z listy przebojów, choć nie taki czołowy, a w ostatnim notowaniu to nawet go w tej dwudziestce nie widzę. Przez moment był, na pewno. Ania Rusowicz, Wyśniany. Wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja samą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, tak ty spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie, pragnę ciebie z moich marzeń. Jeszcze w lipcu w ramach dwudziestki notowania pierwsza trójka była Ania Rusowicz Wyśniony. Sprawdziłem, ale obecnie rzeczywiście z tej dwudziestki wypadła. Jest z nami Michał Strzałkowski. Udało się naprawić połączenie. Pewnie Michał wrzucał coś na Instagrama i tam zużywał trochę internetu w tle. Nie, to nie było wrzucenie na Instagrama, to było sprawdzanie dokładnie, ile razy Turcja Instagrama, Facebooka i media społecznościowe należące do spółki Meta blokowała, bo to było kilka przypadków. O tym najnowszym mówiłeś przed chwilą i rzeczywiście nic na Instagrama z wakacji w Turcji w tym momencie nie wrzucimy, bo Instagram został całkowicie zablokowany. Tak jak też mówiłeś, nie ma żadnego oficjalnego wytłumaczenia tej sytuacji. Media podejrzewają, że chodzi o spór, jaki rozgorzał między władzami Turcji, a właśnie Instagramem. O to, że nie zezwolono na Instagramie na umieszczanie kondolencji po śmierci czy po zabiciu Ismaila Haniyi, czyli politycznego przywódcy Hamasu. Do tego doszło w zeszłym tygodniu w Teheranie. Oskarżano to jest Izrael. No, Hamas jest organizacją uważaną powszechnie za terrorystyczną na świecie. Stąd też według polityki Instagrama nie ma mowy o tym, żeby jakieś treści w jakikolwiek sposób chwalące te organizacje lub osoby z nią związane się pojawiały. Dla Turcji Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, Turcja inaczej to traktuje, co oczywiście wynika z polityki, historii. Hamas wywodzi się z Bractwa Muzułmańskiego. Bractwo Muzułmańskie jest z kolei jako organizacja działająca w wielu krajach muzułmańskich i w jakiś tam sposób historycznie powiązana z tą opcją, która Turcją rządzi. Stąd inne patrzenie na Hamas. To są bojownicy o wolność dla Turcji. Tutaj nie ma innej interpretacji tej organizacji. Ale oficjalnie minister transportu i infrastruktury Turcji Abdulkadir Uralolu, któremu podlegają też kwestie telekomunikacyjne, no w bardzo taki zawoalowany sposób to wszystko tłumaczył. To posłuchajmy. Değerli arkadaşlar, biz hukuk ülkesiyiz. Nasz kraj ma nie tylko swoje prawa, ale też swoje wartości i czułe punkty. I platformy cyfrowe, nawet zagraniczne, działające na naszym rynku, muszą to szanować. A gdy tego nie szanują, to łamią nasze prawo. Wysyłaliśmy ostrzeżenia, a ponieważ nie było na nie odpowiedzi, to nałożyliśmy blokadę. Nie mieliśmy innego wyjścia. Gdy platformy będą nas szanować, zniesiemy blokadę. I jak mówiłem, to nie był pierwszy przypadek blokowania mediów społecznościowych w Turcji, bowiem obowiązuje w tym kraju od 2022 roku taka ustawa, która pozwala władzom w bardzo prosty i szybki sposób takie blokady nakładać poprzez nakazanie dostawcom internetu zablokowanie konkretnych serwisów właśnie na poziomie tychże dostawców usług internetowych. I oni muszą to zrobić natychmiast bez dyskusji na mocy tej ustawy, która oficjalnie ma walczyć z dezinformacją, z fake newsami, z tego typu rzeczami, no ale w praktyce służy właśnie do karania mediów społecznościowych za to, kiedy te nie chcą się podporządkować władzom tureckim i wydać im jakichś, znaczy zadziałać w tak, jak sobie życzą tego tureckie władze, ale takie wojowanie tureckich władz z mediami społecznościowymi to nie jest oczywiście kwestia ostatnich dwóch lat. Od dwóch lat działa takie prawo, które pozwala to władzom Turcji właśnie w taki gładki sposób robić. No ale była na przykład wojna między władzami Turcji a Wikipedią w 2017 roku, która też poskutkowała zablokowaniem Wikipedii, a wtedy nie poszło to tak gładko, a chodziło tam między innymi o kwestię ludobójstwa Ormian. Władze Turcji domagały się, żeby tego, co działo się w 1915 roku, kiedy zginęło nawet milion Ormian w rozpadającym się Imperium Osmańskim, żeby tego nie nazywać ludobójstwem. Dla Turcji nie jest to ludobójstwo. Dla Armenii i dla bardzo wielu krajów na świecie, w tym Polski, było to ludobójstwo. Turcja złościła się na nazywanie tamtych tragicznych wydarzeń ludobójstwem. Nie mogła na Wikipedii wymusić tego, żeby, bo sami użytkownicy ciągle pisali tam, że to ludobójstwo w różnych językach, w różnych wersjach językowych Wikipedii, w artykule o właśnie ludobójstwie Ormian, no to zablokowano karnie tą Wikipedię na pewien czas. Wtedy były duże protesty, długie boje. Od dwóch lat Turcja po prostu może sobie zablokować jakieś medium społecznościowe. Efekt jest taki, że z wakacji w Turcji w tym momencie na Instagrama nikt nic sobie nie wrzuci. Ciekawe też te wyjaśnienia ministra odpowiedzialnego za telekomunikację, którą tę wypowiedź przytoczyłeś, i tam wysyłaliśmy ostrzeżenia. Ciekaw jestem, jaką drogą tureckie władze wysyłały ostrzeżenia do właścicieli Instagrama. No, to było te żądania, o których mówiłem, żeby podporządkowali się jakoś decyzją. Podejrzewam, że były to jakieś, nie wiem... Komentarze notatki, raczej ale, niż maile, prawda? Tak, ale jeśli to były wiadomości te takie prywatne, privy, no to może tam tego jeszcze nie przeczytali ci w Instagramie po prostu. Może to były nawet wysyłane właśnie Instagramem. Michał Strzałkowski opowiadał o sytuacji w Turcji i o tym, że w tym kraju zablokowany został serwis Instagram. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A na trójkowej antenie I believe in a thing called love. No właśnie, uwierzę w miłość. Czasem po prostu potrzebną. The Darkness zaśpiewa teraz. Chyba wszyscy się już obudzili. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki czy Izabela Łęcka pewnie mówią coś państwu te nazwiska. To oczywiście postacie z lalki Bolesława Prusa. I właśnie je zobaczymy znów na dużym ekranie. W przyszłym roku ruszą zdjęcia do nowej ekranizacji lalki. Kto będzie szczególnie zainteresowany taką ekranizacją? Zapewne uczniowie szkół średnich. W końcu to oni lalkę w ramach lektury przed maturą czytają najczęściej. Pamiętam, była lalka czytana i w zasadzie wszystkim w klasie się podobała. Chyba nie było osoby, która narzekałaby na lalkę, tak jak część osób narzekała na przykład na Nadniemnym Orzeszkowej. Przed twórcami obecnie w 2024 roku stoi jednak nie lada wyzwanie, no bo dziś patrzymy na tę powieść inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. I o tym młody człowiek z redakcji Trójki, Bartosz Bielecki. Tu mieszkał Ignacy Rzecki. Możemy przeczytać na jednej z tablic, spacerując po krakowskim przedmieściu w stolicy. To w tym miejscu, według powieści Bolesława Prusa, znajdował się nowy sklep Stanisława Wokulskiego. Jego historia wkrótce zostanie opowiedziana na nowo. Tylko jak odczytywać lalkę dzisiaj? Podstawą jest przeniesienie historii z lalki do czasów współczesnych. Aneta Korycińska, autorka bloga Baba od Polskiego. Po prostu, żeby można było sobie wyobrazić, jakby dzisiaj mogła potoczyć się ta historia. Osobiście bardzo chciałabym, żeby ta nowa lalka pokazała nam też to, jak bardzo wszyscy bohaterowie tej książki są tak naprawdę uwikłani w takie bardzo specyficzne połączenie ich własnych potrzeb i emocji z systemem społeczno-ekonomicznym, w którym żyją. Dodaje autorka podcastu Zwierz Popkulturalny Katarzyna Czajka. Ale przed twórcami nowej ekranizacji stoi jeszcze jedno zadanie. Trafić do serc młodszej widowni. A w niej lalka budzi duże emocje. Jesteście team Wokulski czy team Łęcka? Uważam, że była bardzo skomplikowaną osobą i nie podoba mi się taki hejt, który na nią spada, ale wydaje mi się, że trzeba być też krytycznym wobec tej postaci. Wokulski to jest niepoprawny romantyk, który jest przez wszystkich uważany za wielce pokrzywdzonego przez życie, tylko i wyłącznie dlatego, że jest mężczyzną. Obydwie te postaci są bardzo skomplikowane i ich relacje pokazuje w dosyć interesujący sposób nie tylko społeczne wątki lalki, tak, dotyczące nierówności, ale też takie personalne. Obydwie to bardzo dobrze napisane postacie i trudno wybrać jedną z nich. Którzy raczą kupować u mnie water closet. Nowych przeróbek zatytułowana Wokulski Ultimate Sigma Edit. Sigma to samotny wilk, który odnosi sukcesy. Ale to nie wszystko, co znajdziemy na ten temat w sieci, bo padają też takie pytania. Czy Wokulski był stalkerem, a Łęcka tak naprawdę była lesbijką? Według Anety Korycińskiej to dobrze, że młodzież próbuje czytać lalkę na swój sposób. Twórzmy memy, bawmy się tym, wybierajmy nawet jeden z aspektów osobowości danej postaci, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, ale za chwileczkę jestem przekonana, że będziemy mogli spojrzeć na dane zjawisko, na daną postać z zupełnie innej perspektywy, bo właśnie tak ta lalka jest napisana. Ale z upraszczaniem powieści nie do końca zgadza się Katarzyna Czajka. Zachowanie Wokulskiego może nam się dzisiaj wydawać stalkujące, ale wtedy takie nie było. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym, że taka interpretacja, która byłaby bardziej otwarta na zniuansowanie i pokazanie tego, że tam naprawdę nie ma postaci dobrej, tam nie ma postaci szlachetnej, którą możemy powiedzieć tak, ta postać nie zrobiła żadnego błędu, to byłoby bardzo dobre. Które podejście wybiorą twórcy nowej lalki? Na to pytanie na razie nie znamy odpowiedzi, ale jedno już jest pewne. Emocje wokół tej produkcji będą tylko rosły. No jeśli będą rosły, to będą też pewnie pojawiały się komentarze, a my ciekawi jesteśmy także Państwa zdania w tym temacie o tych postaciach i o tym, jak Państwo odbierają dziś Wokulskiego czy Łęcką. Chętnie posłuchamy. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Ja mogę też przeczytać, jeśli coś. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. Jeśli ktoś wybiera taką drogę, bardzo proszę. Tymczasem Blondie na trójkowej antenie. I'm in the phone book. She's